köşeye. Sana yardım edelim, seni hafifletelim. Ay ay eşek, sırtındaki yükle. Sana yardım edelim, seni hafifletelim. Balta balta, balta balta, balta balta. İki balta, üç balta.